NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor stormachtig weer vanavond en vannacht. In grote delen van Nederland geldt dan code geel. Door de zuidwestenwind kan het waterpeil aan de noordzijde van het Markermeer stijgen. In Hoorn liep het water gisteren al over de kades. Zandzakken daar blijven voorlopig liggen. Bij een botsing tussen twee vliegtuigen op een landingsbaan in Japan zijn 5 mensen omgekomen. Zij zaten in een toestel van de kustwacht. Dat botste tegen een passagierstoestel. De inzittenden van dat vliegtuig konden allemaal worden gered voordat het toestel in vlammen opging. Bij een koel- en vriesbedrijf in Rutten in Flevoland is vanochtend brand uitgebroken. De brandweer probeert er loods met gekoelde groenten te blussen. Vanwege de rookontwikkeling wordt er vanaf hoogwerkers geblust. De rook trekt over de snelweg A6 richting het zuiden van Friesland. En Wayne Rooney is na 15 wedstrijden alweer ontslagen als coach van de Engelse tweede divisieclub Birmingham City, waar hij in oktober werd aangesteld. De oudspits van onder meer United behaalde sinds zijn aanstelling in oktober 2 overwinningen. ANWB verkeersinformatie. Ik begin over de grens. Op de Belgische E19 Breda-Antwerpen heb je een uur vertraging door een ongeluk bij Sint-Job in het Goor. Richting Antwerpen kan je het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. Dan op de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier extra. Je hebt ook een kwartier vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Waterdorp. En op de A58 naar Vlissingen tussen Heerlen en knooppunt Markizaat doe je er 10 minuten langer over. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Eva Koreman. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Het is bijna 2 jaar geleden dat de Russische inval in Oekraïne begon. Althans, volgens onze gast van vandaag begon die oorlog al veel eerder. Sinds 2014 is journalist en verslaggever Michiel Drieberg in Oekraïne te vinden. En dan vooral in de stad Kharkiv, de stad in het oosten van Oekraïne, die ook vandaag weer het doelwit is van nieuwe Russische raketaanvallen. Hoe kijken de Oekraïners naar het jaar 2024? Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Michiel Driebergen, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Goedemiddag Eva, dank. Jij bent inmiddels vaker in Oekraïne dan in Nederland. Dus we zijn ook heel benieuwd hoe jij naar het komende jaar kijkt. Maar ik wil eerst graag even bij de actualiteit beginnen. Want ook vandaag zijn er weer grote bombardementen uitgevoerd op Kiev en op Kharkiv. De stad waar je maar al te vaak bent en ook een band mee hebt. Wat doet dat soort nieuws met jou? Dat voelt bijna alsof ze op mij schieten, moet ik zeggen. Zeker als het gaat over Kharkiv. Maar natuurlijk ook als het gaat over Kiev. Dus ik kijk op de kaart, ik speur waar de raketten zijn neergekomen, waar ze zijn neergehaald. Ik zag een enorme krater in een gebouw dat ik herkende nabij het grote Svobodaplein. Dat is in het centrum, dat is het grootste plein van Europa. En daarachter, daar is het neergekomen en een appartementencomplex waar eigenlijk geen enkel raam meer was, maar eigenlijk ook geen muur meer heel was. Meer dan 40 gewonden. Dat is voor Kharkivse begrippen heel erg veel. Want ja, er wordt al 2 jaar lang geschoten op Kharkiv. Maar dit was wel een hele heftige, een hele grote. Een van de grootste van de oorlog tot nu toe. Een van de grootste aanvallen, Russische aanvallen, op Oekraïne. En hoe voelt het dan om daar dan nu weg te zijn? Eigenlijk voelt het van een afstand altijd nog meer als horror dan als je er middenin zit. Het is een heel vreemd effect. Als je er middenin zit, dan hoor je de klap. Ik word er vaak van wakker, zeker in Kharkiv. En dat is vreselijk om wakker te worden van een explosie. En dan ren ik weer naar de gang en dan ga ik daar een beetje ineengedoken op de grond zitten. Maar dan heb je altijd wel mensen om je heen of de volgende dag dat je... dat je kunt praten over hoe het was en hoe het dan voor jou was. En dan zie je ook de veerkracht van de mensen. Dan zie je dat er weer wat glas wordt geruimd. En dan heb je toch een soort van idee van... ja, hier komen we met z'n allen wel doorheen. En nu is dat niet. Nu zie ik alleen maar de verwoesting en het vuur. En herken ik die straten. En kan ik natuurlijk zoek ik contact met mijn vrienden. Kennissen zijn allemaal oké. Natuurlijk check ik dat. Maar van een afstand is het altijd nog erger. En je zegt, je gaat dan naar de gang als je zo'n explosie hoort. Waarom is het op de gang veiliger? Of is dat dan om steun te zoeken bij de mensen die ook in het gebouw zijn? Dat, maar ook soms wel. Maar de gang is veiliger. Ik denk dat de meeste gewonden die ook afgelopen nacht zijn gevallen... zijn mensen die glasscherven in zich hebben gekregen. En met een enorme kracht gaat dat. Dan raak je dus gewond door rondvliegend glas. Als je in de gang zit, dan heb je geen ramen naar de buitenkant. Dus dan zit je veel veiliger. Kijk, als er een raket op je gebouw valt, dan is je gebouw verdwenen. Dus dan kun je niks. Maar ja, zo op deze manier bescherm je zeker tegen de verwondingen. Je bent nu heel eventjes hier. De jaarwisseling misschien hier meegemaakt. Ja. Maar binnenkort ga je weer terug naar Oekraïne. Neem ons even mee, want het luchtruim is dicht. Dan boemel je met de trein de grens over. Hoe is die terugkeer dan? Het is een reis die je inmiddels al ontelbaar vaak gemaakt moet hebben. Ja, zeker. Dat gaat inderdaad met de trein. Hangt er vanaf waar je vandaan komt. Vanuit Hongarije kun je met een treintje de grens over. Vanuit Polen kun je, althans dat doe ik vaak, lopend de grens over. Dat is het snelst eigenlijk. Ga ik met een busje naar de grens vanuit Polen. En ga ik dan met een taxi of dat is meestal een van de lokale meneer, die dan me dan naar Lviv brengt, naar het westen van Oekraïne. En dat gaat eigenlijk vrij makkelijk. Je kunt gewoon naar Oekraïne toe. Er wordt natuurlijk gevraagd bij de grens, wat kom je hier doen? Nou, dan heb ik natuurlijk altijd wel een antwoord. Ik heb natuurlijk veel te lang, verblijf ik al in Oekraïne, maar als correspondent mag je dat. Dus je mag meer dan de gebruikelijke hoeveel dagen voor toeristen die er natuurlijk niet meer zijn, mag je er blijven. Dat gaat prima eigenlijk. Het is natuurlijk een lange reis, want in vliegtuigen gaan niet meer. Vroeger vloog je vanuit Amsterdam rechtstreeks naar Kharkiv. In 2,5, 3 uurtjes, maar dat kan al lang niet meer. Want het luchtruim is gesloten. En de vliegvelden zijn dicht of verwoest. En als je dan aankomt bij die grens en aangeeft, ik kom hier als verslaggever, als journalist. Zijn mensen dan ook blij dat je er bent? Dat ze zeggen, ah, meneer Driebergen, stap binnen. Meestal wel, ja. Ja, ik denk dat ik daar een heel groot voordeel heb ten opzichte van bijvoorbeeld mijn collega's aan de andere kant van het conflict in Moskou, in Rusland. Waar je natuurlijk zeker niet met warme omhelzing ontvangen wordt. En dat is in Oekraïne wel zo. Dus men is blij dat er aandacht is voor het land, dat ik er ben en iedereen wil met me praten. En dat is een heel dankbare positie. En nogmaals, dat is aan de andere kant echt heel anders. Want in Moskou is het bijna niet meer mogelijk om daar vrij te werken. En verdwijnt ook die realiteit van dit conflict steeds meer uit ons zicht. En dat is natuurlijk heel erg. Ik noem jou verslaggever in oorlogsgebied, want je noemt jezelf geen oorlogsverslaggever. Wat heeft de oorlog veranderd aan de verhalen die jij brengt? Het is heftiger geworden, denk ik. De thematiek is heftiger, groter, universeler geworden. En dat is voor een journalist op een wrange manier ook een dankbaar werk. Omdat je daardoor niet alleen veel meer lezers, aandacht, luisteraars hebt. Maar ook dat de verhalen die je maakt meer aankomen. En dat bedoel ik de inhoud. Dus je spreekt natuurlijk altijd mensen die echt iets hebben meegemaakt. En die echt iets hebben overleefd. Of niet hebben, mensen die mensen zijn kwijtgeraakt, mensen die het niet hebben overleefd. En dat is heel erg heftig, maar dat is ook een manier waarop het verhalen vertellen eigenlijk dankbaarder werk voelt. En voor mij is het belangrijk omdat ik er ben, omdat ik er vaak zo dichtbij ben, en omdat mijn vrienden, kennissen ook daar zo dichtbij zijn en getroffen zijn vaak. Is het een dankbare manier om de gebeurtenis ook te verwerken. Ik moet er telkens een verhaal over maken en waar dan ook naar geluisterd wordt. En dat is natuurlijk ook psychologisch. Ja, mentaal is het voor mij heel erg goed. Nou, en dat je er bent, dat is wel duidelijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een stukje uit een reportage van jou uit Bachmoed. Dit is de frontlinie. Dan volgt er een nieuwe klap dichtbij. Kleine stukjes puin en glassplinters vallen naar beneden. Igor rijdt weg op zijn crossfietsje. Hij heeft gelukkig een fietshelmpje op. En de paar mensen die buiten staan rennen naar binnen. Het klinkt haast als een oorlogsfilm. Hoe was het om daar rond te lopen? Ja, dat was het ook. Bachmoed was een stad die ik goed kende. Waar ik heel veel ben geweest de afgelopen 10 jaar. Dus ik kende gebouwen, ik kende er ook mensen. Die waren gelukkig allemaal op tijd vertrokken. Maar hier, op dit moment woonden er nog zo'n 4000 mensen. Echt, niet tussen de brokstukken, want toen stond nog een groot deel van de stad enigszins overeind. Maar alle ramen waren al lang verdwenen toen. Februari afgelopen jaar was dat, bijna een jaar geleden. Dit was het front zelf. Dus de stad was het front. Kijk, aan de andere kant van de rivier, waar ik uiteindelijk niet over ben gegaan, dat hoorde je toen ook in de reportage, dat durfde ik gewoon niet. Dat zou ook onverantwoord zijn geweest. Ja, daar werd echt van straat tot straat gevochten. Met handwapens, met vuurwapens. Aan deze kant was het vooral artillerievuur, wat je ook hoort. Dat is voor mij inmiddels helaas een bekend geluid. Dus ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Ik weet wat ik wel en niet moet doen. Tegelijkertijd weet je ook dat je... Als het nabij je valt, dan ben je er geweest, bij wijze van spreken. Dus die oorlog was daar op dat moment heel erg heftig. Het was een soort artillerieduel, maar dat was voortdurend. Maar er leefden ook gewoon nog mensen. Dus met dit soort geluiden fietste deze Igor, geloof ik, hè, was zijn naam, met zijn fietshelmpje nog gewoon over straat. Heel weinig mensen op straat, hoor. Bijna een uitgestorven stad. Maar de mensen die er waren, die hadden een soort doodsverachting. Die leefden dus al maanden op dat moment in deze situatie. Is Bachmut nu leeg? Weg? Je praat in de verleden tijd over deze stad. Ja, Bachmut bestaat eigenlijk niet meer. Zo kun je het. Eigenlijk bestaat het niet meer. Het is een stad van 70.000, 80.000 mensen. Nogmaals, waar ik veel ben geweest, waar ik koffie heb gedronken, waar ik pizza heb gegeten, waar ik wel eens wekenlang heb verbleven, omdat ik daar verhalen maakte die wat langer duurden. De gebouwen zijn eigenlijk letterlijk weggevaagd. Daar hebben ze wel 8 maanden over gedaan. Dus 8 maanden gevochten om die stad. Ja, de mensen die in deze reportage zaten, ik denk dat die ook niet meer leven. Omdat ze wilden absoluut niet weg. Want anders hadden ze dat toen zeker al gedaan. Want het was daar eigenlijk niet meer te doen. Maar ze zijn niet weggegaan. En ze zijn dus op een gegeven moment in die val terechtgekomen. En al die gebouwen waar ik die mensen heb opgezocht in de kelders, die bestaan niet meer. Dus die mensen bestaan ook niet meer. Je geeft mensen een stem aan de frontlinie. Dat hoorden we ook in deze reportage. Dat is jouw doel. Verzamel je dan ook van al die mensen de contactgegevens? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel vaak nog aan iemand denkt, dus ook aan zo'n Igor, en dat je denkt, goh, ik zou toch wat lekkerder slapen als ik daar dan toch nog bericht van zou hebben. Ja, kijk, in Bachmut was dat onmogelijk, want er was geen enkel contact. Mensen leefden al maanden telefoonloos. Er is geen enkele verbinding. Geen satellietverbinding, geen telefoonverbinding. Dus in de frontzone is dat eigenlijk een soort realiteit waar je daarmee leeft. En die mensen daar ook, die leven daar ook mee. Dus men leeft heel erg basaal. Ik denk dat het ook een soort van aantrekkingskracht is voor die mensen om zo per dag te proberen te overleven in deze omstandigheden, wat je net hoorde. Maar natuurlijk, altijd als ik alle interviews neem ik op. En alle interviews die staan me nog bij, heb ik in mijn archief. En natuurlijk verzamel ik ook contactgegevens. En laat ik ook altijd het resultaat weten. Hè. In Kharkiv heb ik een vrouw opgezocht van wie haar flatje werd gerenoveerd onlangs. En ik ben daar laatst de krant, Dagblad Trouw, gaan brengen. Met haar foto. En dat is eigenlijk een heel erg in het klein. Is dat een ervaring van hoe je ziet hoe belangrijk de aandacht, de blik, niet alleen van het Westen, maar gewoon van mensen onderling, van een ander mens die vrouw spreekt. En daar dan een verhaal over maakt, geïnteresseerd is in zo'n vrouw. Ja, dan zie je hoe belangrijk dat is. Want die vrouw die was geroerd dat ze die krant kreeg. En dat het dus ook echt... Ja, dat ze echt in de Nederlandse krant stond. En het is ook echt een heel liefdevol beeld. Iets wat je helemaal niet realiseert als buitenstaander kijkend naar iemand die verslag doet in een oorlog. Ja, precies. Het is heel erg belangrijk om de ogen erop te hebben. En dan bedoel ik niet zozeer alleen maar in de brede zin dat we aandacht moeten hebben voor het conflict in Oekraïne. Want natuurlijk is dat zo, maar dat is een soort open deur. Maar wat ik zie, ik werk natuurlijk in een omgeving van slachtoffers, van oorlogsslachtoffers voortdurend. En dan zie je dat een heel erg kleine contact en echte aandacht, al is het maar 5 minuten. En al is het vaak te kort en moet je altijd weer weg en verder. Is voor die mensen eigenlijk heel erg essentieel. Bureau Buitenland. Eva Koreman. U luistert naar een lang interview met Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen. Hij is net terug uit Oekraïne. We spraken over zijn ervaring aan de frontlinie in dit tweede jaar van de oorlog in het land. Ja, hoe is het eigenlijk gesteld met de strijdbaarheid in dit tweede jaar van de oorlog? Nou ja, na zo'n raketbarrage zoals afgelopen nacht, zou je van een afstand verwachten. En dat denk ik dan nu ook, omdat ik nu even op afstand sta. Denk ik, nou, zouden die Oekraïners nou niet opgeven? Maar als ik daar ben, dan weet ik... als zoiets gebeurt, en ik heb dat natuurlijk ook meegemaakt, zulke nachten van explosies en drones die overbrommen. Ja, en dan weet ik dat na zo'n nacht is de woede altijd veel en veel groter dan de angst of de gelatenheid of de depressie. Dus de woede is alleen maar groter geworden. Woede geeft heel veel energie, hè? En woede geeft heel veel saamhorigheid. Het is een heel erg saamhorig land. Dat bedoel ik ook, als je ver weg bent, dan zie je dat niet. Maar als je erin zit, dan voel je die saamhorigheid van de mensen onderling. En dan weet je ook van, ja, dit is bijna een soort van... dat voelt heel erg als onbreekbaar of zo. Wat het natuurlijk niet is, want je hoeft maar één raket af te vuren... en een heel gebouw met mensen kan in rook opgaan. En dat gebeurt ook, inmiddels elke dag. Maar die saamhorigheid die is er. En ook de motivatie om door te vechten. En ik denk ook dat de afgelopen week met die twee enorme aanvallen van Rusland... dat het verschil tussen de burgerwereld en de militaire wereld... begon eigenlijk te groot te worden de laatste maanden. Je zag aan het front dat militairen steeds meer het idee hadden... van wij worden in de steek gelaten. Ik heb best wel veel militairen gesproken de afgelopen 3 maanden. En die voelden zich eigenlijk een beetje verraden van het gewone leven... in bijvoorbeeld een stad als Kiev, de hoofdstad. Maar ook in Kharkiv gaat het gewone leven door. Mensen gaan naar restaurants, ook mannen... Hè? Ik zit als man aan het front, maar die man kan gewoon met zijn kinderen thuis zitten. Dat voelde als een beetje als verraad bij die militairen. En nu zie je eigenlijk dat het conflict weer zo opnieuw zo landsbreed is geworden. Zelfs in het West-Oekraïnse Lviv zijn veel raketten neergekomen en drones afgelopen week. En de inzamelingsacties die ik zie op Facebook en op Telegram, et cetera, van mensen die toch maar weer steun geven aan het leger, geld geven, doneren, drones, crowdfunding acties voor het leger starten, afgelopen dagen enorm toegenomen. Dus zo gaat dat. Maar tegelijkertijd is de legertop ook bezig met mobilisatie van mannen. Vooral Zelensky twijfelt om die oproep te doen, omdat het hem niet populairder zal maken. Dus de mensen zijn strijdbaar, maar het zijn er eigenlijk te weinig. Ja, het zijn er weinig. Kijk, ik denk dat een maand of twee geleden was een soort kleine omslag, denk ik, toen de oppercommandant Zaluzhny, de generaal, die enorm gerespecteerd wordt en waarnaar geluisterd wordt in Oekraïne, die zei van ja, op een gegeven moment hebben we misschien wel wapens nog, maar geen mannen meer om ze te bedienen. En dat was eigenlijk voor het eerst dat iemand het taboe doorbrak. En ook hij was de enige die dat eigenlijk kon doen. Op een gegeven moment zijn de mannen op. Wat dan? Dan kun je natuurlijk de mobilisatie van 400.000 man, wat de legertop nu zou willen... zou wensen om de oorlog op deze manier voor te zetten. Zelensky schrikt daar, en dat zeg je goed, die schrikt daar eigenlijk voor terug. En ik denk ook dat dat niet kan. Je voelt eigenlijk in alles dat dat niet kan. Dat er de mannen die echt bereid zijn, maar ook in staat zijn om te kunnen vechten... Dat eigenlijk aan een soort limiet gebonden is. Maar niemand weet natuurlijk waar die limiet precies zit. Nee, want je kan ook steeds ouder... Ja, dat gebeurt ook. Mannen worden steeds ouder. Maar mannen worden ook jonger. Want de grens om naar de leeftijdsgrens om naar het leger of naar de front gestuurd te worden, dat is van 27 naar 25, wordt dat waarschijnlijk verlaagd binnenkort. Dus ja, kijk, veel studenten werden bijvoorbeeld niet geworven, maar dat kan straks wel waarschijnlijk. Dus het gaat ook over de toekomst van je land. Hoe ver wil je gaan en hoe ver kan je gaan? En we weten ook dat Rusland, de kracht van Rusland is onuitputtelijk. Zo blijkt de afgelopen dagen ook wel weer. Zeker als het gaat over raketten. Dit soort kruisraketten, ballistische raketten, drones. Ze hebben naar het schijnt onuitputtelijk arsenaal. Maar hoe moet dat dan, Michiel? Ja. Nou ja, gelukkig hoef ik daar niet over te gaan. Kijk, ik weet dat, wat ik net al zei, de motivatie is heel erg groot. Aan het begin van de oorlog, 2 jaar geleden, vlak na de invasie, had iedereen zoiets van, nou ja, Kiev kan misschien 3 dagen of misschien 3 weken het stand houden, maar daarna valt het. Kijk, toen zijn de Oekraïners zelf gaan vechten, hè, zonder al dat westerse materieel. Toen hebben ze Kiev zelf ontzet eigenlijk. Dus met motivatie en met saamhorigheid kom je een heel eind. Alleen we weten ook dat op een gegeven moment ophoudt. En dat er dus een eind zit aan het standpunt van Oekraïne om niet te willen onderhandelen. En we weten ook dat er een eind zit aan de kracht in het Westen, of laat ik het zeggen, de motivatie in het Westen. En om Oekraïne niet te gaan onder druk gaan zetten om te onderhandelen met Rusland. En dat zal de komende weken zal het gaan spelen. Ja, daar verwees Zelensky ook naar in zijn nieuwjaarstoespraak. Laten we even luisteren. Українці сильніші за будь-які інтриги, за усі спроби послабити світову солідарність, розхитати коаліцію наших союзників. Вона ж натомість зросла. Коаліція патріотів, повітряна коаліція, танкова коаліція. Zelensky zegt hier dat Oekraïne sterker is dan intriges, dan eventuele scheurtjes in de westerse steun. Zegt hij dat ook echt met deze zware bewoordingen om het Westen bij de les te houden, denk je? Ja, natuurlijk. Maar je kunt een oorlog niet winnen als je voortdurend het Westen bij de les moet houden. Dus wij in het Westen zullen ons moeten realiseren dat als Oekraïne straks niet meer vecht, dat het best wel eens kan zijn dat wij moeten gaan vechten. Eigenlijk zeggen de politieke leiders in het Westen zeggen dat ook al met zoveel woorden. Jullie vechten voor onze waarden, wordt er vaak gezegd. En jullie moeten winnen omdat Europa dan verdedigd wordt. Maar dat zijn vreselijk grote woorden. Die uiteindelijk niet gestand zullen worden gedaan door genoeg wapens te leveren. Kijk, we zitten momenteel met een. We hebben afgelopen nacht een vreselijke nacht gehad in Oekraïne. En we weten gewoon dat als de luchtafweer niet voldoende wordt bevoorraad, en dat dreigt nu te gebeuren. Ja, dan. Kijk, vandaag werd geloof ik 85% van alles werd neergehaald, hè, door de luchtafweer. Maar als dat niet gebeurt, dan heb je dus in plaats van 40 gewonden in soldaten. 40 gewonden in Kharkiv, heb je er misschien wel 400. Of 4000 straks. Dus waar eindigt dit? Uiteindelijk moet het Westen zich realiseren. En als je dat voortdurend vanuit Oekraïne moet gaan, hè, als Zelensky dat moet gaan stimuleren bij het Westen, dan is dat natuurlijk een heel wankele positie. Maar ik weet ook dat Oekraïners dat weten. Dat ze ook het besef hebben dat ze uiteindelijk toch in de steek kunnen worden gelaten. En dat het dan, ja, dat het er dan anders voor staat. Zonder Westerse wapensteun verliest Oekraïne deze oorlog. Dat heeft onlangs Yermak, de rechterhand van president Zelensky, heel erg ronduit gezegd. Oké, dus die steun is nodig. Maar naar de onderhandelingstafel is dus geen optie voor ze? Voor Oekraïne momenteel niet. Kijk, je moet je natuurlijk afvragen, wat betekent het verliezen van de oorlog? Wat betekent dat dan? Hè? Betekent dat verlies van een groter grondgebied dan het nu de 20% die Oekraïne nu niet meer onder controle heeft? Betekent verliezen meteen onderhandelen? Kijk, Rusland is ook niet onderhandelingsbereid. Medvedev, de baas van de Veiligheidsraad in Rusland, heeft het onlangs nog gezegd dat de doelen van de oorlog staan nog steeds. En Poetin heeft het alleen maar over vergelding. Dus de vraag om of er onderhandeld gaat worden is eigenlijk helemaal niet op, ligt eigenlijk helemaal niet op tafel. Dus het is een heel somber vooruitzicht voor het komende jaar. Maar hoe dat gaat lopen, dat weten we niet. Kijk, de eerste vraag is gewoon, zijn er straks over een week of over 3 weken nog voldoende middelen om de luchtafweer goed te laten draaien? Jij komt al sinds 2014 in Oekraïne. Voor de grootschalige invasie van 2022 was er maar weinig aandacht voor. Denk je dat er een punt komt dat onze aandacht opnieuw tot dat niveau zal afnemen? Helemaal met dit sombere beeld waar eigenlijk helemaal geen schot in de zaak zit. Weet ik niet, vind ik moeilijk te voorspellen. Kijk, aan mij zal het niet liggen, laat ik het zo maar zeggen. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Kijk, ik denk dat het begint met aandacht. En we hebben natuurlijk ook de oorlog in het Midden-Oosten, die eigenlijk veel verder van ons weg is. En denk ik ook veel minder consequenties direct voor ons heeft. Al hebben we natuurlijk intern in Nederland spanningen daaromheen. Dus het is ook begrijpelijk dat daar veel aandacht voor is. Voor Poetin is het afleiden van de aandacht heel erg goed. Maar nogmaals, aan mij zal het niet liggen. Nee, oké, maar het is geen hoopvol beeld. Nee, zeker niet. Kijk, en nogmaals, ik zei net al, van als ik ver weg ben, dan verlies ik ook een beetje de hoop. Maar als ik er ben, dan zie ik ook hoe krachtig de Oekraïnse samenleving is. Hoeveel saamhorigheid er ook is. En dat geeft heel veel kracht. Dat geeft onderling ook heel veel kracht. Dat geeft ook dat Oekraïners heel erg lang kunnen doorgaan. En ook mocht het nog slechter worden, dat ze elkaar kunnen blijven bijstaan. We zullen het zien. We zullen ook de consequenties zien voor Europa. We hebben natuurlijk al miljoenen vluchtelingen vanuit Oekraïne gekregen. En dat kunnen er ook meer worden. We sluiten af met een nummer op jouw verzoek in het Oekraïens. Kunnen we hier toch nog wat hoop uitputten, Michiel? Nou ja, kijk, bouw ik aan verhalen over kinderen in de oorlog. Kinderen hebben er niet voor gekozen. Dus ik probeer ook altijd om er zoveel tijd verhalen te maken over kinderen. Radioreportages heb ik ook gemaakt over kinderen voor Bureau Buitenland. Dit nummer gaat over dite, kinderen. Het Oekraïense woord voor kinderen. Sergei Zadan, dat is een Kharkivse poëet en rockzanger. Heel erg populair. Ook publicist, schrijver. Kinderen hebben er niet voor gekozen. En hij zegt eigenlijk, de tekst is van hoe lang de oorlog ook duurt. De kinderen blijven opgroeien. Zij verdienen dus ook, zo interpreteer ik dat, een kindertijd. Een gelukkige jeugd. Je houdt van hen omdat niemand anders dat kan. In een verdoemde wereld. Het gaat natuurlijk over die ouders die hun kinderen zoveel mogelijk te proberen te beschermen. Ik zag afgelopen nacht een foto van een kind in een badkuip. Bescherming zoekend voor de oorlog. Dus kinderen hebben geen keus. En kinderen moeten hoe dan ook een goede toekomst hebben. Daar gaat het niet over. Zeg als je dan. We gaan luisteren. Що повернуться і ті, що прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить як шрами, ламане минуле, всі, хто набув і всі, хто втратив, всі, хто питав у тебе поради, всі, хто просив у тебе пробачення, всі мають значення, всі мають значення, зночі лишається небо темне, іде війна, виростають діти і любиш їх, тому що крім тебе, їх тут ніхто не буде любити. Сонце здіймається вище і вище, вранішні відблиски на металі, і те, що тримало тебе раніше, буде тримати тебе надалі. Той, хто мовчить, той, хто говорить, простір над нами високий і хворий. Простір немає лишатись тривожним. Любов – це те, що сталося з кожним. Згадай всіх тих, що тебе просили, всіх тих, кому говорив до побачення, всіх, хто давав тобі радість і сили, хто має для тебе вагу і значення. Згадай всіх тих, кому нині тяжко, для кого час зупинився, як серце зробив перед виходом останнє. Ню затяжку, тобі тепер завжди носити усе за цю лють зими і березневі ріки, цю давню потребу лишатись людиною. Ми запам'ятаємо все це навіки. Нам далі жити цією країною. Вночі лишається небо темне, іде війна, виростають діти і любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. Ранкова збивка теплого серця, нічного. Dit was Diti van Saddam, de keuze van Michiel Driebergen. Dank je wel voor dit gesprek. Dank Eva. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen tijd voor Villa VDB met Astrid de Jong, met daarin onder andere een gesprek over dementie bij mensen onder 65 jaar en wat dat te maken heeft met gehoorschade. Morgen zijn we er weer om 13:30. Tot dan, dan zit Maaike Schoon hier op deze prachtige plek. Radio 1 Podcast. Clary Polak was een kritische en onbevangen interviewer die niets moest hebben van uiterlijk vertoon. En dat deed zij goed met humor. Een frons en die betoverende blik erbij. Maar de toon bleef toch heel relaxed. Met zelfrelativering en milde spot benaderde ze haar gasten en het leven. Tot het laatste moment bewaakte ze haar persoonlijke autonomie. Eind augustus overleed ze. Wij hebben veel gesprekken over de dood gehad. En dat Clary niet veel ouder zou worden, dat was mij wel duidelijk. Wat blijft na de dood van Clary Polak? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Aldi presenteert. Nergens goedkoper. Deze week handsinaasappelen, 2 kilo voor slechts €1,39. Dat is topkwaliteit en nergens goedkoper. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Leren mediteren? Zen.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur.